นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะมีในสมัยหนึ่งพระเจ้าประเสนทิโกศลได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันนั่งแล้วในที่วินิจฉัยอรรถคดีนั่นแหละได้เห็นพวกชนเชื้อกษัตริย์มหาศาลบ้างได้เห็นพวกพราหมณ์มหาศาลบ้างได้เห็นพวกกระบดีมหาศาลบ้างซึ่งเขาเหล่านั้นล้วนเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินเพียงพอมีอุปกรณ์ในการหาทรัพย์มากมายมีข้าวเปลือกมีหลักทรัพย์อยู่มากแล้วก็ยังทำการกล่าวเท็จทั้งที่รู้ว่าเป็นเท็จเพราะการเป็นเหตุเพราะการเป็นเครื่องก่อเพราะการเป็นเครื่องบังคับให้กระทำเป็นไปเพราะการทำให้พูดออกมามหาบพิตรข้อนั้นเป็นอย่างนั้นจริงมหาบพิตรข้อนั้นเป็นอย่างนั้นคือข้อที่พวกกษัตริย์มหาศาลบ้างพวกพราหมณ์มหาศาลบ้างพวกกระบดีมหาศาลบ้างซึ่งล้วนเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินเพียงพอมีอุปกรณ์ในการหาทรัพย์มากมายมีทั้งข้าวเปลือกเป็นหลักทรัพย์มีทรัพย์อยู่มากมายแล้วก็ยังทำการกล่าวเท็จทั้งที่รู้ว่าเป็นเท็จเพราะการเป็นเหตุเพราะการเป็นเรื่องก่อเพราะการเป็นเรื่องบังคับให้กระทำเป็นไปเพราะการนั่นเดียวจึงกล่าวอย่างนั้นการทำเช่นนี้ของคนเหล่านั้นจะเป็นไปเพื่อความทุกข์อันไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลตลอดกาลนานเมื่อตรัสพุทธดำรัสนี้แล้วได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสืบไปว่าผู้ย้อมติดอยู่ในการบริโภคกามพัวพันเมาหมกอยู่ในกามทั้งหลายย่อมไม่รู้สึกความหลวมตัวของตัวดังมัสยชาติพลัดเข้าสู่เครื่องดักฉะนั้นความเดือดร้อนย่อมมีแก่เขาในภายหลังเพราะผลที่สร้างไว้เป็นความชั่วดังนี้ภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกเหล่านี้มีอยู่ในโลกคือบุคคลที่พูดถ้อยคำเหม็นเหมือนคูดคืออุจจาระ 2. บุคคลพูดถ้อยคำหอมเหมือนดอกไม้และ 3. บุคคลที่พูดถ้อยคำหวานป่านน้ำผึ้งภิกษุทั้งหลายก็บุคคลที่พูดถ้อยคำเหม็นเหมือนอุจจาระเป็นอย่างไรเล่าคือคนบางคนในโลกนี้ไปในสภาก็ตามไปในท่ามกลางหมู่ญาติก็ตามไปในท่ามกลางบริษัทหรือท่ามกลางหมู่เสนาหรือไปในท่ามกลางราชสกุลก็ตามเขาถูกอ้างเป็นพยานถามว่าท่านรู้อยู่อย่างไรจงกล่าวไปอย่างนั้นเขานั้นไม่รู้ก็กล่าวว่ารู้หรือรู้ก็กล่าวว่าไม่รู้ไม่เห็นก็กล่าวว่าเห็นหรือเห็นก็กล่าวว่าไม่เห็นเป็นผู้แกล้งกล่าวเท็จทั้งที่รู้เพราะเหตุแห่งตนบ้างเหตุแห่งคนอื่นบ้างหรือเห็นแก่อามิตรเล็กน้อยด้วยอาการอย่างนี้แหละเรียกว่าบุคคลพูดด้วยถ้อยคำเหม็นเหมือนอุจจาระภิกษุทั้งหลายบุคคลพูดถ้อยคำหอมเหมือนดอกไม้เป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไปในสภาก็ตามไปในบริษัทไปในท่ามกลางหมู่ญาติท่ามกลางหมู่เสนาหรือท่ามกลางราชสกุลก็ดีถูกอ้างเป็นพยานถามว่าท่านรู้อยู่อย่างไรจงกล่าวไปอย่างนั้นเขานั้นไม่รู้ก็กล่าวว่ารู้หรือไม่รู้ไม่เห็นก็กล่าวว่าไม่เห็นเป็นผู้แกล้งกล่าวเท็จทั้งที่รู้เพราะเหตุแห่งตนบ้างเหตุแห่งคนอื่นบ้างหรือเห็นแก่อามิตรเล็กน้อยด้วยอาการอย่างนี้แหละเรียกว่าบุคคลพูดด้วยถ้อยคำเหม็นเหมือนอุจจาระภิกษุทั้งหลายบุคคลพูดถ้อยคำหอมเหมือนดอกไม้เป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไปในสภาก็ตามไปในบริษัทไปในท่ามกลางหมู่ญา ท่านรู้อย่างไรจงกล่าวอย่างนั้นเขานั้นเมื่อไม่รู้ก็กล่าวว่าไม่รู้เมื่อรู้ก็กล่าวว่ารู้เมื่อไม่เห็นก็กล่าวว่าไม่เห็นเมื่อเห็นก็กล่าวว่าเห็นย่อมไม่แกล้งกล่าวเท็จทั้งที่รู้เพราะเหตุแห่งตนเพราะเห็นแห่งคนอื่นหรือเพราะเห็นแก่อามิตรเล็กน้อยด้วยอาการอย่างนี้เรียกว่าบุคคลผู้พูดถ้อยคำหอมเหมือนดอกไม้ภิกษุทั้งหลายบุคคลพูดถ้อยคำหวานปานน้ำผึ้งนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือคนบางคนในโลกนี้ละคำหยาบเว้นขาดจากคำหยาบพูดแต่วาจาไม่มีโทษเสนาโสดเป็นคำที่น่ารักจับใจเป็นวาจาที่ชาวเมืองเขาพูดกันเป็นถ้อยคำที่น่าพอใจของหมู่ชนเป็นอันมากอย่างนี้แหละเรียกว่าบุคคลพูดถ้อยคำหวานปานน้ำผึ้งภิกษุทั้งหลายโทษอันต่ำทรามของกามทั้งหลายมีอยู่คือกุลบุตรในโลกนี้สำเร็จการเป็นอยู่ด้วยความภาคเพียรในศิลปะคือด้วยศิลปะแห่งการใช้สัญญาด้วยมือศิลปะแห่งการคำนวณศิลปะแห่งการนับด้วยกสิกรรมหรือวานิชยกรรมหรือด้วยโครกกรรมด้วยศิลปะแห่งการใช้สาตราด้วยการเป็นราชบุรุษหรือด้วยศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งต้องเผชิญกับความหนาวความร้อนต้องลำบากอยู่ด้วยสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายอ่อนแรงอยู่ด้วยความหิวความกระหายเพราะการไม่ได้บริโภคตามเวลาข้อนี้ก็เป็นโทษของกามเป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองมีการเป็นเหตุมีการเป็นเครื่องก่อมีการเป็นเรื่องบังคับให้กระทําเป็นไปเพราะกามนั่นเดียวภิกษุทั้งหลายเมื่อกุลบุตรนั้นภาคเพียรขวนขวายพยายามอยู่อย่างนี้โภคทรัพย์ก็ยังไม่สำเร็จขึ้นแก่เขาเขาย่อมเศร้าโศกร่ำไห้คร่ำครวญทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเพ้อว่าความขยันของเราเป็นมันหนอความพยายามของเราไร้ผลหนอดังนี้แม้นี้ก็เป็นโทษของกามเป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองมีการเป็นเหตุมีการเป็นเครื่องก่อมีการเป็นเครื่องบังคับให้กระทําเป็นไปเพราะกามนั่นเดียวและเมื่อกุลบุตรนั้นภาคเพียรขวนขวายพยายามอยู่อย่างนี้โภคทรัพย์ก็สำเร็จแก่เขาเขาก็ต้องเสวยทุกข์โทมนัสเพราะการอารักขาคือรักษาโภคทรัพย์เหล่านั้นเป็นเหตุด้วยหวังอยู่ว่าพระราชาจะไม่ริบทรัพย์เหล่านั้นไปโจรจะไม่ปล้นทรัพย์เหล่านั้นไปไฟจะไม่ไหม้ทำลายทรัพย์เหล่านั้นน้ำจะไม่ท่วมทำลายหรือทายาทที่ไม่พอใจจะไม่ยื้อแย่งทรัพย์เหล่านั้นไปดังนี้เมื่อกุลบุตรนั้นทำการรักษาคุ้มครองอยู่อย่างนี้พระราชาก็ริบทรัพย์เหล่านั้นไปเสียก็ตามโจรปล้นเอาทรัพย์เหล่านั้นไปก็ตามไฟไม่ทำลายทรัพย์เหล่านั้นหรือน้ำท่วมทำลายหรือทายาทที่ไม่พอใจยื้อแย่งเอาทรัพย์เหล่านั้นไปก็ตามเขาก็ย่อมเศร้าโศกระทมใจคร่ำครวญตีอกร่ำไห้ถึงความมืดมัวรำพันว่าทรัพย์ใดได้มีแล้วแก่เราทรัพย์นั้นไม่มีเสียแล้วดังนี้แม้นี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองมีการเป็นเหตุมีการเป็นเรื่องก่อมีการเป็นเรื่องบังคับให้กระทําเป็นไปเพราะกามนั่นเดียวโทษอย่างอื่นยังมีอีกคือพระราชาย่อมวิวาทกับพระราชาบ้างกษัตริย์ย่อมวิวาทกับกษัตริย์บ้างพราหมณ์ย่อมวิวาทกับพราหมณ์บ้างข้าพเจ้าย่อมวิวาทกับเกลือบดีบ้างมารดาย่อมวิวาทกับบุตรบ้างบุตรย่อมวิวาทกับมารดาบ้างบิดาวิวาทกับบุตรบ้างบุตรวิวาทกับบิดาบ้างย พี่น้องชายวิวาทกับพี่น้องชายบ้างพี่น้องชายวิวาทกับพี่น้องหญิงบ้างสหายย่อมวิวาทกับสหายบ้างคนเหล่านั้นทำการทะเลาะวิวาทบาดหมางกันแล้วย่อมต่อสู้กันและกันด้วยมือบ้างต่อสู้ด้วยก้อนดินบ้างสู้กันและกันด้วยท่อนไม้บ้างย่อมต่อสู้ด้วยสัตราบ้างอยู่ในที่นั้นนั้นเขาเหล่านั้นย่อมถึงซึ่งความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายในที่นั้นนั้นภิกษุทั้งหลายโทษอย่างอื่นยังมีอีกคือคนทั้งหลายถือดาบและโล่ฮูกสอดธนูและแล่งศรแบ่งกันเป็นสองกองทัพพุ่งเข้าทำสงครามกันเมื่อลูกศรถูกปลายไปเมื่อหอกถูกซัดไปเมื่อดาบถูกกวัดแกว่งอยู่คนเหล่านั้นยิงกันด้วยลูกศรบ้างแทงกันด้วยหอกบ้างตัดศีรษะด้วยดาบบ้างในสงครามนั้นนั้นเขาเหล่านั้นย่อมถึงซึ่งความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายในที่นั้นนั้นภิกษุทั้งหลายโทษของกามยังมีอีกคือคนทั้งหลายย่อมตัดช่องย่องเบาปล้นสะดมในเรือนหลังเดียวคอยดักทำร้ายในที่เปลี่ยวและล่วงภรรยาผู้อื่นพระราชาจึงจับคนเหล่านั้นมาแล้วสั่งให้ลงโทษด้วยวิธีต่างๆเช่นตัดมือบ้างตัดเท้าบ้างตัดเสียทั้งมือทั้งเท้าบ้างตัดหูบ้างตัดจมูกบ้างย่อมลงโทษด้วยวิธีหม้อเคี่ยวน้ำส้มบ้างเป็นต้นแม้นี้ก็เป็นโทษของกามเป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองมีกามเป็นเหตุมีกามเป็นเครื่องก่อมีกามเป็นเครื่องบังคับให้กระทําเป็นไปเพราะกามนั่นเดียวภิกษุทั้งหลายโทษอย่างอื่นยังมีอีกเพราะกามเป็นเหตุเพราะกามเป็นเครื่องก่อเพราะกามเป็นเครื่องบังคับให้กระทําเป็นไปเพราะกามนั่นเดียวคนทั้งหลายย่อมประพฤติทุจริตด้วยกายทุจริตทางวาจาหรือทุจริตทางใจแล้วครั้นเขาประพฤติทุจริตทางกายวาจาและใจนั้นเขาเหล่านั้นย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตและนรกเบื้องหน้าแต่การตายเพราะร่างกายแตกดับแม้นี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองมีการเป็นเหตุมีการเป็นเครื่องก่อมีการเป็นเครื่องบังคับให้กระทําเป็นไปเพราะกามนั่นเดียวภิกษุทั้งหลายและอะไรเป็นอุบายเครื่องออกจากกามทั้งหลายคือการนำออกเสียได้ซึ่งความกำหนัดด้วยความพอใจคือฉันทะราคะการละเสียได้ซึ่งความกำหนัดด้วยความพอใจในกามทั้งหลายอันใดนั่นแหละเป็นเครื่องออกจากกามทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายความเพียรที่เป็นหลักเป็นประธานสองประการเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำได้ยากในโลกสองประการอะไรบ้างเล่าสองประการคือฝ่ายคฤหัสถ์ผู้กลองเรือนต้องใช้ความเพียรเพื่อให้ได้เครื่องนุ่งห่มอาหารที่อยู่อาศัยและยาแก้ไข้นี้อย่างหนึ่งฝ่ายบรรพชิตผู้ออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนต้องใช้ความเพียรเพื่อละเสียซึ่งความยึดถือทั้งหมดนี้อย่างหนึ่งภิกษุทั้งหลายความเพียรที่เป็นหลักเป็นประธานสองประการเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่ทำได้ยากในโลกในบรรดาความเพียรที่เป็นหลักเป็นประธานสองประการเหล่านี้ความเพียรเพื่อละเสียซึ่งความยึดถือทั้งหมดจัดเป็นยอดแห่งความเพียรประเหตุนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียงใจไว้ว่าเราทั้งหลายจะตั้งความเพียรที่เป็นหลักเป็นประธานเพื่อละเสียซึ่งความยึดถือทั้งหมดพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียงใจอย่างนี้ ฟังธรรมคำพุทธะ